drużyna. 2000 teraz. Zawsze należałem do ludzi czynu. Nigdy nie lubiłem zbyt leniwych skurwysynów. Bez rymów, starci walki nie ma po co żyć. To jest Polska, trzeba bić się, umieć bić. Chłopaki mają kurwę, burdę znów szczynam. Jak si murder hurtem wrogów swych wycinam. Ich kobiet krzyk jak MC Hammer, don't hurt them. Daj mi powód, ma to krok dalej pójdę. Bez wyzwań życie nie ma sensu. Znam paru myślą, mam wszystko versus ty. To stara szkoła, oporniki reprezentuje. Pozdro, kiedyś się spotkamy w Bonzo. Melanż jest dobry, ale do pewnego stopnia. W panik można dać rano kontra. Zryte komórki się spytają, zechcesz umrzeć? Łeb nie rozsadzać, ja może później. Zawsze należałem do ludzi czynu. Nigdy nie lubiłem zbyt leniwych skurwysynów. Pilnuj swego, walcz, będzie ci dane. Podnieś głowę, szlifuj dalej, się nie pytaj. Zawsze należałem do ludzi czynu. Nigdy nie lubiłem zbyt leniwych skurwysynów. Pilnuj swego, walcz, będzie ci dane. Podnieś głowę, szlifuj dalej, się nie pyta. Co jest grane? Kiedyś nic nie miałem, teraz mam trochę majątku. I niektórzy twierdzą, że to nie w porządku. Ci bez rozsądku myślą, skąd tu zajebać parę drobnych. Myślą, jak się sprzedać i udawać wciąż porządnych. Ja czuję się wolny, nigdy nie dam się im zamknąć. Wizerunek niepozorny, zawsze mogę warknąć. Banknot to broń, broń to banknot. A ja mam go przez spodnie, przez tango. Do czyjejś muzyki czyste sianko nie jest zbyt możliwe. Moi byli pracodawcy, to były gnoje chciwe, nieżyczliwe. Córki ich leniwe, a synowie zwykłe geje. Tatuś zbankrutował i teraz liść się śmieje. Wiatr wieje, ja nastawiam żagiel pod wiatr. Idealnie prawie tak, bym nie handlował dragiem. I nie wątpił, że jutro będę jadł. Wiesz brat, jak dorośniesz, przyrzeknij, że polegniesz, a nie spoczniesz. Należałem do ludzi czynu. Nigdy nie lubiłem zbyt leniwych skurwysynów. Pilnuj swego, walcz, będzie ci dane. Podnieś głowę, szlifuj dalej, się nie pyta. Co jest grane? Zawsze należałem do ludzi czynu. Nigdy nie lubiłem zbyt leniwych skurwysynów. Pilnuj swego, walcz, będzie ci dane. Podnieś głowę, szlifuj dalej, się nie pyta. Co jest grane? Prezes wyjechał.